radiobilety24.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus tylko w piątek Warka Classic 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent do 27 listopada czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie planu pokojowego. Jest śledztwo w sprawie wczorajszej tragedii w Sanoku. Mężczyzna zabił swoją matkę i został zastrzelony przez policję. Polskie tradycje plecionkarskie mają zostać wpisane na listę dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Donald Trump zasugerował w wywiadzie dla radia Fox News, że do 27 listopada czeka na odpowiedź Ukrainy na plan pokojowy przygotowany przez jego administrację. Dokument wczoraj przekazano władzom w Kijowie. 28-punktowy plan Stanów Zjednoczonych zawiera cztery główne tezy. Pokój na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w Europie i relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją i Ukrainą. Nie jest jednak jasne, jak Kijów podejdzie do najważniejszej kwestii, takiej jak kontrola terytorialna we wschodniej Ukrainie, gdzie Kreml ma zachować znaczące ziemie dla siebie, w tym m.in. Donbas, donosi portal Axios. Donald Trump w wywiadzie dla radia Fox News sprawę stawia jasno. W przypadku tej wojny było wiele terminów, jednak zazwyczaj się przedłużało. Myślę, że najbliższy czwartek jest właściwy. To dobry moment. To termin prezydenta na zaakceptowanie amerykańskiej propozycji. W przypadku proponowanego przez Waszyngton planu pokojowego w dalszym ciągu trwają negocjacje wszystkich zainteresowanych stron. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Do końca lutego na wszystkich liniach kolejowych w Polsce obowiązuje trzeci poziom alarmu Krajowego Systemu Antyterrorystycznego Charlie. Jest to element operacji Horyzont, która ma wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej w kraju w odpowiedzi na rosnące zagrożenie dywersyjne i prowadzoną wobec Polski wojnę hybrydową. Do akcji włączyły się wszystkie polskie służby i wojsko, które patrolują m.in. dworce i tory kolejowe. Pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej Paweł Mateńczuk zauważa, że w innych unijnych krajach widok uzbrojonego mundurowego nie jest niczym nadzwyczajnym. W Rzymie, w Paryżu, w Brukseli obrazek uzbrojonych i to w pełni uzbrojonych karabinierów, żołnierzy jest czymś oczywistym. A więc ten obrazek będzie teraz przez jakiś czas na naszych polskich drogach, ulicach, dworcach, że będą w większej ilości niż zazwyczaj występować umundurowani nie tylko policjanci, ale i żołnierze. Operacja wojskowa Horyzont została wprowadzona po aktach dywersji na polskiej kolei. Około 10 tysięcy żołnierzy i policjantów będzie wspierać służby w ochronie linii kolejowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej tragedii. W jednym z mieszkań w Sanoku doszło do zabójstwa 69-letniej kobiety i napaści 46-latka na policjantów i strażaka. Prokuratura rozpoczęła też postępowanie dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, taka procedura jest standardowa, gdy mundurowi użyją broni służbowej i ktoś zginie. Nawet jeśli zgon dotyczy napastnika, czyli osoby, która uprzednio dopuściła się czynnej napaści na funkcjonariuszy. W poniedziałek zostanie przeprowadzona sekcja zwłok 69-letniej kobiety i jej 46-letniego syna. Badanie ma ustalić obrażenia mężczyzny i przyczynę jego śmierci. Władze Nowej Nadziei czekają na uzasadnienie wyroku sądu i będą składać apelacje. Tak rzecznik partii Wojciech Machulski skomentował decyzję o skreśleniu jej z rejestru ugrupowań politycznych. Jak mówi partia, ma plan na dalsze działania w tej sprawie. Będziemy dalej dochodzić swoich racji, natomiast w przypadku niepowodzenia, no trzeba też to brać pod uwagę, jesteśmy gotowi i mamy wybraną ścieżkę prawną, legalną do tego, by dalej funkcjonować jako Nowa Nadzieja. Jest ku temu ścieżka, by uniknąć wyrejestrowania. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o skreśleniu partii Nowa Nadzieja z rejestru ugrupowań politycznych. Partia współtworząca Konfederację nie złożyła zeznania finansowego za 2024 rok, wymaganego do 31 marca. Polskie tradycje plecionkarskie o krok do wpisania na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Jest już rekomendacja Komitetu UNESCO w tej sprawie, mówi prezes Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy Wojciech Świątkowski. Komisja ewaluacyjna 20. sesji Międzynarodowego Komitetu zarekomendowała do wpisu tradycję z Polski. Taka tradycja ma szansę zostać wpisana już w grudniu. W Polsce plecionkarstwo ma wielowiekową tradycję, najczęściej do wyplatania używa się wikliny. To był serwis Trójki.

Björk Kvidmundstóttir. Chyba powiedziałem dobrze. Dziś obchodzi swoje 60. urodziny. Będziemy z nią obchodzić je dziś w liście osobistej. Dobry wieczór Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. A oto Beatlesi z wydanej dziś czwartej części antologii po raz 11 próbują nagrać utwór If I Fell. Take 11. Yeah, we're on. We're on the air, folks. Come on. If I fell in love with you, what? If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain and I would be sad if our new love was in vain. Sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you and that she will cry when she learns we are two. If I fell in love with you. Na kilkanaście nowych piosenek z czwartej części Beatlesowskiej antologii zapraszam jutro do trójki o godzinie 10. W ubiegłą środę w Studiu Osieckiej oglądaliśmy 9. nowy epizod telewizyjnego serialu Beatles Anthology. Cały świat będzie czekał do przyszłej środy. Wracamy do Studia Osieckiej teraz. Jest 7 dzień marca 2025 roku. From the Weronika Dryps bardzo szeroko się uśmiecha, słuchając samej siebie i sama sobie wytyka błędy i pomyłki. Dzień dobry. No tak, zawsze. I wszędzie. I czy, cały czas. Czy to było najdłuższe kilka miesięcy w twoim życiu? 7 marca. Najdłuższe i najkrótsze, bo strasznie dużo fajnych rzeczy się wydarzyło ogólnie rzecz biorąc i no niesamowity rok. Ogólnie cały rok. Czy w takim razie tekst piosenki jest proroczy? Trudno pozbierać myśli? Trudno pozbierać myśli, tak. No i tekst tej piosenki towarzyszy cały czas, więc jest to takie jakby rozdwojone. Z jednej strony jestem bardzo szczęśliwa, a z drugiej strony zawsze jest coś takiego, taka melancholia we mnie i chyba w tym utworze, który niedawno wyszedł bardzo na świat. Niedawno, bardzo niedawno. Tak. My jesteśmy uprzywilejowani tutaj w Trójce, bo słyszeliśmy tę piosenkę już wcześniej. Prawda? Na koncercie? Prawda. Wiesz co, ale ja sobie teraz trochę zdałem sprawę, że nie znam odpowiedzi na jedno pytanie i ciebie o to zapytam, bo teraz, kiedy znamy już pierwszą, a za chwilę poznamy ją tak bardzo, bardzo oficjalnie, w wersji, którą usłyszał świat wczoraj, tak? Dobrze mówię? Tak. W zasadzie z środy na czwartek. O północy. Myśmy wtedy żyli Beatlesami, więc nie słuchaliśmy, ale wiemy, że tak było. Chodzi mi o to, że teraz, kiedy znamy już pierwszą, to ja się zacząłem zastanawiać, czy... Bo pierwsza jest wcześniejsza od Dylana, prawda? Tak, tak. Czy sposób interpretacji przez ciebie Dylana tak naprawdę wynikał trochę z pierwszej? Troszeczkę, pewnie. Pewnie tak, pewnie... Ta smutna muzyka mi towarzyszy. Ja cały czas próbuję napisać wesołą piosenkę i to się nie udaje. Tak, ja raczej szukam tych emocji po prostu bardziej skomplikowanych, smutnych. Wydają mi się one bardziej bliskie chyba do interpretacji. Muzykę czy sposób zaśpiewania, zaaranżowania Dylana rzeczywiście trochę pożyczyłaś jakby ze swojej poetyki. Natomiast tam nawet w warstwie tekstowej, choć rzeczywiście to są lata świetlne, bo pan Bob to napisał w zasadzie, kiedy ja byłem małym dzieckiem, okazuje się, że te emocje są trochę podobne. Tam w tym tekście jest też. Jest też. Coś takiego uniwersalnego, co ludzkość przeżywa od zawsze. I będzie przeżywać. Nieuniknione. Ja, kiedy słuchałem pierwszej po raz, nie pierwszy, czyli kolejny, nie pamiętam, czy zwracałem ci na to uwagę, ale od razu doszukałem się, bo to jest taka tematyka, jak stwierdziliśmy przed chwilą, dość uniwersalna, jakiegoś tam dalekiego duchowego pokrewieństwa z pocałunkami, które zaśpiewała Ewa Demarczyk, bardzo znanej poetki. No i takich przykładów pewnie można troszkę mnożyć. Znaczy, jeśli chodzi o pierwszą, to akurat dosłownie jest pierwsza. Także to też jakby tytuł ma wiele znaczeń. Jest to taki pierwszy moment, w którym stworzyłam coś i było to na tyle dla mnie akceptowalne, żeby to poszło gdzieś dalej. I niesamowite dla mnie było to, że nie ma tam inspiracji kompletnie niczym. To jest po prostu historia tego, że ja siadam przy pianinie i nagle te dźwięki się znajdują nie wiadomo skąd. Potem nagle pojawia się tekst i to była dosłownie kwestia chwili, w której to pierwsza powstała. Taki przypływ myśli moich dosłownie bez żadnych innych bodźców. A to tylko dowód na to, że w kosmosie te myśli sobie krążą i czasami są jednak uniwersalne, mimo że nie takie same. Twoja przygoda z pierwszą jest też dość szczególna, bo przez to, co przed chwilą powiedziałeś, że wydarzyło się bardzo dużo i że to było zarówno najdłuższe, jak i najkrótsze kilka miesięcy, powoduje, że ta piosenka będzie miała zawsze u ciebie niezwykłą historię, bo jej historia i podzielenie się światem przechodziło różne wzloty i upadki przez te miesiące i wreszcie jest, więc pewnie żadna z następnych piosenek już nie będzie miała takiej pięknej historii, ale teraz, kiedy, nie wiem, no może odetchnęłaś trochę z ulgą, że już o tej północy, prawda? Pewnie, że to już za tobą, że to odliczanie już jest. Co teraz? Teraz robimy. Następne piosenki będą jak najbardziej. Pierwsza będzie pierwsza, a pierwsza jest niesamowicie ważna dla mnie pod wieloma względami. I będziemy dalej tworzyć muzykę. Ja będę. Będzie można ją słuchać wszędzie. I w marzeniach mamy płytę, ale są to na razie marzenia i na pewno będę o tym informować, jeśli coś takiego się wydarzy. Na razie pewnie to będą takie pojedyncze single, które będę pokazywać. No i koncerty. Masz zeszyt, w którym się co chwilę coś pojawia? Zeszyt i też, no niestety, ja też jestem niewolnikiem telefonu. Notatki przeze mnie są niesamowicie używane bardzo często. I dyktafon w telefonie. Mam chyba ponad 1000 takich głosówek nagranych z pomysłami. Nowe słowo, nie znałem go, głosówka, ale wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, że ja się nagrywam. To co, życzę ci wiosny, dobrze mówię? 2026? Wiosna to jest fajna pora roku, żeby coś wydać. Okej, okay. To pewnie wcześniej też będzie. Tak, a ja myślę o czymś takim trochę większym. A. Ambitnie? Chętnie. Ja przyjmuję to życzenie. Trzymam kciuki za wszystko. I za koncerty, i za zeszycik, i za to coś większego. Jesteś naszą trójkową bohaterką. Trzymamy kciuki za ciebie. Dziękuję bardzo. To teraz oficjalnie pierwsza, po raz pierwszy oficjalnie. Jest okej, dobrze jem i powoli przyzwyczajam się. Tylko proszę, zanim pójdziesz, ja odsłonię za sekundę. Serio, jest okej, mam zły dzień, z nim już dobrze mi układa się. Tylko proszę, zanim pójdziesz, zadzwoń chociaż na sekundę. Ciężko mi, powiedz, gdzie cię znaleźć, bo nie mogę się odnaleźć dziś. I czy ktoś doceni mnie bardziej niż ty? Uwierz mi, trudno jest pozbierać myśli, w pięknych chwilach mi brakuje. Dlaczego? chwilę dłużej. Czuję twój zapach na sobie. Może mam go tylko w głowie. Teraz to mój ulubiony płaszcz. Zaraz ciebie znów. Zaraz z tobą znów. Zaraz ciebie znów. Zaraz ciebie znów. Zaraz ciebie znów. Zaraz ciebie znów. Zaraz z tobą znów. Zaraz z tobą znów. Zaraz ciebie znów. Zaraz ciebie znów. Zaraz z tobą znów. Zaraz z tobą znów. Zaraz z tobą znów. Dlaczego nikt nie odpowiedział, co powinnam zrobić? To koniec nasz. Pierwsza i Weronika Dryps. Około 21.15, niecałą godzinę przed rozpoczęciem listy osobistej, dostałem nagranie od Krzyśka Kawałki. Zespół nazywa się Kindred Sun, a piosenka nosi tytuł Jungle Express. To jest prawie na pewno premierowe nagranie zespołu Kindred Sun, o którym na razie bardzo niewiele wiemy, oprócz tego, że nagranie przysłał Krzysztof Kawałko, a w zespole błyska nam też Magda Klus, którą znamy bardzo dobrze. Wracamy do Osieckiej. Tym razem 7 dzień listopada tego roku. To kolejne dwa utwory, które w ciągu 25-27 minut dokładnie nagrała Ania z Klosterkellerem. Kolejno Xiomara i Marina van Bohoe. Lista osobista. Sama z dzieckiem na ręce. gdzieś. Przez okna wciąż rozświetlone, ramiona ma pochylone. W wędrówce swej niestrudzona, szalona. Pyta, gdzie to jest, szeptem, gdzie to jest, sama nie. Kloster Keller w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalnie dla listy osobistej. Sesja odbyła się 7 listopada. A za chwilę część druga rozmowy z Michałem Wardzałą z okazji 30-lecia Mystic. Lista osobista. Wróćmy jeszcze na chwilę do festiwalu. Na początku to miałeś takie dość organiczne połączenie festiwalu z wydawnictwem, gazetą, z tym wszystkim. Festiwal miał przerwę, potem wrócił. Ale czy on jest dla ciebie trochę takim korzennym początkiem, którego by ci było szkoda zarzucić, bo dziś ten festiwal jest, nie powiem, że obok wytwórni, ale dziś twoi inni artyści w ogóle nie wiedzą, dlaczego ty robisz taki festiwal, prawda? Bo to są jakieś tam początki. Po pierwsze była przerwa, jeżeli chcesz, to opowiedz, dlaczego była i dlaczego w momencie, kiedy byłeś już zupełnie innym organizmem, wróciłeś do festiwalu? Czy festiwal to też jest wynik naszej pasji, pasji akurat do tego gatunku muzyki, czyli do metalu, bo tak zaczynaliśmy jako metalowy, stricte metalowa wytwórnia, potem się rozszerzyliśmy, czy otworzyliśmy na inne przestrzenie, inne gatunki i to było super, no bo ta muzyka jest tak genialnie różnorodna i w każdym z tych gatunków, który mamy, można wynaleźć perełki. Natomiast festiwal rzeczywiście to są nasze korzenie. My pierwszą edycję zrobiliśmy w 99, Hala Wisły i my od samego początku natrafialiśmy na takie poważne kłody pod nogi, takie totalnie poważne. 99 to był, zdaje się, że Liga Polskich Rodzin wtedy w Krakowie rządziła, więc stary, nie wyobrażasz sobie, co tam się działo, nie? Tam były bardzo duże, takie wręcz ekstremalne naciski, żeby ten festiwal się nie odbył. Była taka wręcz represyjna sytuacja, wiesz, dzień przed festiwalem my wezwani do komendanta głównego policji, wiesz, zastraszanie, no niefajne rzeczy. Potem w czasie festiwalu telefon, że bomba jest w hali Wisły podłożona. Jak na tak młodych ludzi, nie wiesz, my mieliśmy tam po 23 lata wtedy, nie? Więc nas tam mocno przeciurało. Ale przyznam, że w dosyć szybkim czasie mieliśmy też taki zaskakujący sukces, bo już chyba w 2004 roku mieliśmy Iron Maiden jako gwiazdę. I najpierw to była Hala Ludowa we Wrocławiu, a później Stadion Narodowy w Chorzowie. Ale też przyznam, ilość jakichś komplikacji, które nas wtedy spotkały, sprawiły, że my pomyśleliśmy, ta wytwórnia idzie nam tak dobrze, chcemy ją rozwijać, że zatrzymajmy się na chwilę i nie róbmy koncertów, tylko skoncentrujmy się na tym, na czym nam najbardziej zależy, czyli na wytwórni. To był 2007. I to był 2007 rok, no nie, to było po koncercie Slayera. Slayer był wtedy gwiazdą festiwalu i to chyba taki, no to był ostatni koncert w Polsce w oryginalnym składzie, tak mi się wydaje. I co? I zrobiliśmy sobie tą przerwę, ale potem oczywiście tam serducho tęskniło. Jeździłem na różne festiwale tego typu do Europy i bardzo miałem wielką ochotę wrócić z tym formatem. Tak się złożyło, że zaprosiliśmy do współorganizowania festiwalu naszych przyjaciół, Tomka i Jarka, i robimy to w trzy firmy w tej chwili. Wychodzi wspaniale, ściągamy mnóstwo ludzi z całego świata tak naprawdę. W zeszłym roku zabrakło samolotów z Finlandii na przykład, nie? Bo taka duża rzesza ludzi stamtąd przelatuje. Więc mamy dużą frajdę z tym formatem, z tym projektem. No i oby tak dalej. W dodatku jesteście geograficznie znakomicie usytuowani z tym, prawda? Tutaj trafiliśmy super, no bo to rzeczywiście Pomorze, to jest cała Skandynawia, kraje bałtyckie, ale też niedaleko do Niemiec, także my tutaj fajnie się znajdujemy dla tych nacji i one dosyć dużą falą do nas przychodzą. I teraz, kiedy masz 30, jest jubileuszowe wydanie płytowe i tak sobie pomyślałem, jak zobaczyłem tracklistę, że ciężko było wybrać tą tracklistę, prawda? Było trochę, żeby się ktoś nie obraził, albo żebyśmy o kimś nie zapomnieli, albo no, żeby to było jakby pokazywało te 30 lat, co jest na takiej jednej płycie chyba trochę niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja mam dużo smutków i wręcz wyrzutów sumienia, że nie wszyscy nasi artyści mogli się tu znaleźć i kilku bardzo ważnych się po prostu nie mogło znaleźć. To wynika z kilku rzeczy. No raz, że to ten koncert na 30-lecie robiliśmy na Męskim Graniu, więc tam jest taka, a nie inna formuła, taki, a nie inny format, ograniczony też czasowo, więc musieliśmy tutaj niestety... Trudne decyzje, ciężkie decyzje, ale wydaje mi się, że wizytówka firmy jest tutaj, czy to DNA firmy jest dobrze zaprezentowane i ta nasza alternatywna część firmy wspaniale zaprezentowana. Z czego prywatnie, nie służbowo, z czego prywatnie jesteś najbardziej dumny w tych 30 latach? Wiesz co, że my nie mieliśmy chyba takiego momentu, gdzie byliśmy na jakimś skraju takich myśli, że ej, sprzedajmy firmę albo w ogóle zakończmy to, wyjedźmy w Bieszczady, nie? Że cały czas nam ona przynosi więcej frajdy niż jakiś trosk. I chyba też to, że no wiesz, zdecydowana większość artystów chce z nami pracować, chce kontynuować tą współpracę, jest nam w jakimś tam stopniu lojalna i my tą lojalność też w drugą stronę bardzo mocno odwzajemniamy. Więc to jest chyba takie coś, co jest istotne. Ten fakt, że to te 30 lat bez jakichś takich turbulencji, które mogą każdą firmę w każdej branży, wiesz, dopaść, że my tutaj dosyć bezpiecznie, taką bezpieczną i suchą stopą przeszliśmy przez te 30 lat. Po pierwsze, czego ci życzyć? Po drugie, czy możesz powiedzieć coś o 2026, z czego już w duchu się strasznie cieszysz, jeżeli możesz? Wiesz co, cieszę się na reedycję pewnej płyty, która nie była chyba na rynku z 20 parę lat i to będzie pan, który mówi intro do naszej jubileuszowej płyty. Więc tutaj zostawię taki mały detektywistyczny challenge dla słuchaczy i dla ciebie. Natomiast i z tego się bardzo cieszę. W ogóle praca z tym panem jest przesympatyczna i fajnie, że możemy ją kontynuować. Jest kilka płyt, na które bardzo czekam. Będzie płyta Spiętego, będzie płyta Dezertera. No, będzie taki intensywny ten 2026. A zagranica też? Zagranica też bardzo. Ja mam zawsze ten problem, że jak się mnie ktoś pyta, jakie są wasze plany wydawnicze, to ja mam wtedy mgłę covidową i kompletnie nie mogę sobie przypomnieć tych nazw. Chyba teraz żadnej nazwy zagranicznej nie powiem. Będzie nowa płyta Anthrax, z tego się cieszę. Następnych 30, który to będzie rok? 55, trochę dużo. Idźmy w tą trzydziestkę. No to jest jeszcze do ugrania, wiesz? To jest jeszcze do ugrania, tak myślę. Więc ja bym się tego trzymał. Powiedział uśmiechnięty Michał Wardzała. Bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Nie musiałem spać długo. Mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne zdeptanych papierosów, butelek. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie, takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Wieży zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko. Muzyka była moim narkotykiem, dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam za mało czasu. Mam już za mało czasu, a muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Nakładam słuchawki na uszy, moja dyskoteka ciszy. Plecy mam zlane potem. Bush Babies, Nightmares on Wax. Berlińskie Dub Techno wprowadzało nas w trans. Jeśli masz coś do mnie, szczerze mało mnie to interesuje. Powinni żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem. Odwiedzam lokalne sklepy, kupuję tam pieczywo, kupuję tam pomidory. Jestem w ciągłym ruchu. Naprawiam rowery w tym samym miejscu od 35 lat. Mieszkam w tej samej dzielnicy. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Za mało czasu, muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu. Nakładam słuchawki na uszy. Moja cicha dyskoteka ciszy. Plecy mam zlane potem. Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym języku. Nakładam słuchawki. Moja głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Bo muzyka jest narkotykiem. Wrzucam z szafy białe koszule, wrzucam marynarki. Nie mam czasu, żeby się stroić. Nie mam czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki i biodra zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną. Płyty na 30 lat wytwórni Mystyk. Te płytę będziemy Państwu rozdawać w liście osobistej za tydzień. A teraz wyjaśniła się tajemnica, o której mówił Michał Wardzała, reedycja płyty człowieka, który nagrał intro do tej płyty. To intro graliśmy przed tygodniem, a człowiek nazywa się Lech Janerka, ale która to płyta, jeszcze nie wiemy. Nasza dzisiejsza okrągła jubilatka. Yeah.